Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. Okay. So, this is one of my dearest friends. This is Maynard from Tool. I call him up when I'm feeling terrible and he sings me lullabies. So I asked him to come and sing tonight. Przed drugą o samotności. Dlaczego człowiek absolutnie stworzony nie jest? Zatem przed chwilą w wersji live wspólnota miłośników Muhammad My Friend, zjawiskowa jak zawsze Terry Amos i przyjaciel, któremu dziś poświęcimy wielkie piękno, Maynard James Keenan. Tool i Perfect Circle, czyli i niepokój, i takie, można powiedzieć, niezrozumienie. Art, muzyka, wizualizacja, sztuka. Jedna z lepszych koncertów mojego życia, dwa razy Tool i też Perfect Circle. Irena Dan niezmiennie realizuje, Michał Żołądkowski prezentuje, wspólnie przytulamy się w ramach wielkiego piękna. Najpierw Victorious, to już później Age. Maynard, James Keenan i Tool w trójce do czwartej w roli głównej. Thank you. dobrze jest czasem wykrzyczyć emocje i uwolnić się choć na chwilę, żeby osiągnąć taki spokój, jak pojawił się na końcu tego utworu. 18 minut po drugiej, rok 1996, wtedy to 1 października grupa Tool zaprezentowała drugą płytę Anima. To jej tytuł z tego krążka, do którego jeszcze do czwartej na pewno wrócimy przed momentem Age. Tool założony w 1990 roku, Perfect Circle 9 lat później. I te zespoły dziś będą się wymieniać w ramach Wielkiego Piękna z poiwem głos. Głos Maynarda Jamesa Keenana. Zatem słuchamy w trójce teraz, no właśnie, czas na Perfect Circle. Weak and Powerless. up this way. Maybe you're better off this way. You're better off this. W programie Trzecim Polskiego Radia. 25,5 minuty po drugiej. Passive Perfect Circle, dokładnie sprzed też 21 lat. Utwór, który kojarzy się również z komiksem, a raczej z jego ekranizacją i Keanu Reevesem występującym w roli egzorcysty Johna Constantina. Przytulamy się dzisiaj muzycznie w wielkim pięknie, niezmiennie, tak jest i tak będzie do czwartej. W roli głównej głos Maynarda Jamesa Keenana. To jeszcze raz z płyty Anima. Tool, tym razem 46 and 2 w trójce. Thank you. 23 minuty do trzeciej. Neuma Tool w trójce to z płyty Fear Inoculum sprzed 7 lat. Dziś wielkim pięknie przypominam lub daję znać tym z Państwa, którzy właśnie może dołączyli do nas w roli głównej. Wielkim pięknie głos Maynarda Jamesa Keenana. Zanim, to też ciekawostka, zanim zajął się tworzeniem i w ogóle sztuką, studiował na Akademii Wojskowej West Point. To teraz Tool z samych początków, z debiutanckiej płyty, czyli z Undertow. Słuchamy. Sober. just an imbecile. I will only complicate you. Trust in me and fall as well. I will find a center in you. I will chew it up and leave. I will work to elevate you. Just enough to bring it down. Center in you. I will chew it up and leave. Trust me, trust me, trust me. Yeah. z albumu Lateralus, wydanego w 2001 roku, Tool Parabola. Tak wtedy Maynard James Keenan z kolegami patrzyli na świat, patrzyli zdecydowanie z boku, uznając, że jest to jedyna droga, dzięki której artysta może się rozwijać nie tylko jako artysta, ale przede wszystkim jako człowiek. No, taka samoświadomość rozwoju, doskonalenia się, to jest jednak niebywale ważne. To teraz Keenan z Perfect Circle z albumu Madenoms, Free Libras. To jest niezmiennie trójka, Polskie Radio, 11 minut do trzeciej. Słuchajcie Państwo audycji Wielkie Piękno. Like cake. in a crisis. We're bleeding out. Why are you delivering bodies accumulating? Talk like Jesus. Try walking like Jesus. I pół minuty do trzeciej z ostatniej płyty Perfect Circle, czyli Eat the Elephant. Tok Tok tytuł, no i jednocześnie nazwa jednego z moich ulubionych zespołów, którego twórczością też szerzej na pewno zajmiemy się w ramach Wielkiego Piękna. Maynard James Keenan, bardzo ciekawy człowiek, może nauczyć na przykład jiu-jitsu albo sprzedać wino, bo w Arizonie ma własną winnicę. To, proszę Państwa, jeżeli chodzi o muzykę, wracamy na album Lateralus, piątka na tej płycie, czyli wracamy również do twórczości już nie Perfect Circle, tylko Tula, czyli Schizm, a później utwór tytułowy.